geen oplossingen hebben. Zijn er maar een beetje veel van. Maar er is wel, het zegt iets over waar de kiezer behoefte aan heeft. Aan visie, aan een nieuw verhaal. Ah, oké. Okay. Dus ik zie dat als een symptoom. En ook als iets wat we serieus moeten nemen. In plaats van dat we de kiezers dan maar wegzetten als... Oh, maar dat zijn mensen die het allemaal niet goed begrijpen. Ik denk dat de verschillende dingen door elkaar lopen. Dus wat jij zegt is absoluut waar. Dat geven we net al aan. We zitten in een soort kanteling. Ja. Het is ook alweer de tijd. Maar juist in zo'n tijd grijpen ook allerlei types hun kans. Tuurlijk, heb je altijd. Dus we moeten een beetje kaf van het koren. Ja, en in plaats van dat we dan, vooral daar veel aandacht aan geven... en aan de kiezers die het allemaal maar niet zouden kunnen begrijpen... zou je kunnen zeggen van... we snappen jullie verwarring en boosheid en dat de onrecht er zo is. Maar daar gaan we wat aan doen. Ik moet jullie helaas afkappen. Ik hoor dat jullie nog genoeg te vertellen hebben. Maar voor luisteraars niet getreurd, zoek even de Ongelofelijke Podcast op. Want wij gaan nog doorpraten hier ook met luisteraars. Misschien zijn er vragen ook vanuit het publiek. Dat zou heel leuk zijn. Dus dat kan je vinden in de Ongelofelijke Podcast met dubbel O. En dan, bedank ik jou alvast. Dank je wel, Marianne. Graag gedaan. Ja, bedankt, Stefan. Dank. Ja, Marianne Thieme en Stefan Paas waren dat. U kunt dit gesprek en nog meer dan 100 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke Podcast. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu De Wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. En wij zijn er volgende week gewoon weer. Ik wens u nog een heel mooi Pinksterweekend. En vooral ook nog een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer.